Po co tak komplikować? Dobrze mieć miliony i być milionerem. W kumulacji Lotto do wygrania 5 milionów złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, minęła północ, jest sobota, 20 września. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Dwóch polskich komandosów zginęło w wypadku na ćwiczeniach w Stanach Zjednoczonych. Agencja Moody's zmieniła perspektywę ratingową Polski ze stabilnej na negatywną. Jest reakcja Donalda Trumpa na naruszenie przestrzeni powietrznej Estonii przez rosyjskie myśliwce. Dwóch polskich żołnierzy wojsk specjalnych zginęło w wypadku podczas nocnego szkolenia spadochronowego w Stanach Zjednoczonych, poinformowało Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych. Rodziny poległych zostały objęte wszechstronnym wsparciem. Przyczyny zdarzenia są przedmiotem postępowania prowadzonego przez specjalną komisję powołaną w celu wyjaśnienia tego tragicznego zdarzenia, poinformowało dowództwo w mediach społecznościowych. Agencja Moody's zmieniła perspektywę ratingową Polski ze stabilnej na negatywną. Nasza decyzja odzwierciedla istotnie słabszą prognozę wskaźników fiskalnych i zadłużenia w porównaniu z naszymi wcześniejszymi oczekiwaniami. Jeśli rząd nie będzie w stanie sprostać presji wydatkowej i przeszkodom w zwiększeniu dochodów, będzie to oznaczać słabszą siłę fiskalną i skuteczność polityki w porównaniu z naszą obecną oceną, napisano w komunikacie. To może być duży kłopot, powiedział prezydent USA, komentując naruszenie estońskiej przestrzeni powietrznej przez rosyjskie myśliwce. Donald Trump dodał jednak, że najpierw musi się przyjrzeć sprawie. Nie podoba mi się to, nie lubię, kiedy to się dzieje. To mogą być duże kłopoty, ale dam wam znać później, powiedział amerykański przywódca. Rosja eskaluje napięcie na wschodniej granicy NATO, napisał premier Czech Petr Fiala. Tallinn zainicjował pilne konsultacje z sojusznikami na podstawie artykułu 4 NATO. Zdaniem szefa czeskiego rządu Moskwa testuje, jak daleko może się posunąć. Takie naruszenie jest nie do przyjęcia, podkreślił Petr Fiala w mediach społecznościowych, zaznaczając, że Czechy muszą zdecydowanie wzmocnić swoje zdolności obronne. Na 2 tygodnie przed wyborami parlamentarnymi premier oskarżył także radykalne ugrupowania opozycyjne o kolaborację z Rosją. Nie pozwólcie, by wmówiono wam, że nie ma zagrożenia, dodał szef rządu. Naruszenie estońskiej przestrzeni powietrznej potępiło również czeskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Resort uznał je za kolejny przykład prowokacji i eskalacji ze strony Moskwy. Stoimy ramię w ramię z estońskimi sojusznikami. Nasze przesłanie dla Rosji jest następujące. Zacznijcie respektować, gdzie kończą się wasze granice. Zabierajcie się z Ukrainy i nie wystawiajcie naszej cierpliwości na próbę, oświadczył czeski resort dyplomacji. Z Pragi Wojciech Stobba, Polskie Radio. Sankcje na sektor energetyczny Rosji, w tym zakaz importu gazu skroplonego, to część 19 pakietu restrykcji. Komisja Europejska przesłała unijnym krajom swoje propozycje. Zdaniem analityka sektora energetycznego Wojciecha Jakubika, kraje zachodnie, do których dociera LNG, nie będą miały problemu ze znalezieniem alternatywy. Gaz skroplony z Rosji dociera do krajów Europy Zachodniej, czyli państw Beneluxu, Półwyspu Iberyjskiego, i tam nie będzie dostaw LNG z Rosji, ale szybko pojawią się z innych kierunków, bo piękno tego rynku właśnie na tym polega, że można sobie sprowadzić z każdego miejsca na świecie do gazoportu gaz skroplony. Jak dodał ekspert, to kolejny krok, aby ograniczyć dochody Rosji z paliw kopalnych. System kaucyjny od października w Polsce. Do zakupu produktów w puszkach, butelkach plastikowych i szklanych doliczana będzie kaucja, którą klient będzie mógł potem odzyskać. Ma to zachęcić do selektywnej zbiórki odpadów. W większości sklepów pojawiają się automaty kaucyjne. Jak z nich korzystać, pokazywał Przemysław Stęślik z firmy produkującej taki sprzęt. Mamy szkło, mamy plastik, mamy aluminium, więc zaczynamy. Z takim voucherem wracamy do kasy i odbieramy albo gotówkę, albo odliczane jest to od zakupu, w zależności od tego, jaki klient będzie miał preferencje, dlatego że sklep jest zobowiązany do wypłaty kaucji. Czyli automat monet nam nie wyda. Automat monet nam nie wyda, w ogóle nie zwraca nam pieniędzy. Jeżeli znajduje się to w placówce handlowej, jest to zupełnie niezasadne, dlatego że pieniądze odzyskujemy przy kasie. Puszek nie należy zgniatać przed oddaniem. Na opakowaniach objętych systemem muszą się znaleźć odpowiednie oznakowania. Kaliski sanepid prześwietlił karty szczepień dzieci. Jak mówi Mariola Ratajczyk z sanepidu, liczba rodziców, którzy nie szczepią swoich dzieci, jest spora i z roku na rok rośnie. Prowadzimy działania informacyjne. Każdy z rodziców, który nie wyraża zgodę na szczepienie, otrzymuje pismo informacyjne z informacją o dostępie do fachowej literatury. W kolejnym etapie wysyłamy upomnienie. Jeżeli nie reaguje na to upomnienie, no wówczas wystawiamy tytuł wykonawczy i przekazujemy sprawę do wojewody, gdzie wojewoda może nałożyć kary finansowe. W całym kraju do skontrolowania jest około 7,5 miliona kart. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sobota będzie pogodna i bardzo ciepła, jedynie rano na północnym wschodzie więcej chmur, rano też miejscami mgła, na południu ograniczająca widoczność do 200 metrów. Na termometrach od 26 do 29 stopni, a w Małopolsce do 30. Autopromocja. Jutro będzie upał. Może pojedziemy na wakacje? Gdzieś nad ciepłe morze? Ty się uśmiechasz, bo nie lubisz wakacji. Opowieść o kobiecej wrażliwości i męskim milczeniu. Tomasz Mann. Miłości. Nie przyjadę już do ciebie. Nie wiem, co powiedzieć. Ja nic nie mów. Na scenie teatralnej Trójki Kamila Barr oraz Dawid Ogrodnik. Zapraszamy. W sobotę po 19:00. Ciągle słucham starych przebojów, bo przypominają to, co było kiedyś. Autopromocja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. One, two, three, four. Mało obiektywnie. That your love for me is real. Taki dziś trochę niespodziewany początek audycji Mało Obiektywnie, prawda? Extreme, More Than Words. A to dlatego, że od razu na początku tego spotkania zajrzeliśmy do muzycznego kalendarza. 20 września to urodziny jednego z najwspanialszych gitarzystów ostatnich, mogę powiedzieć, już kilkudziesięcioleci, bo to już historia kilkudziesięciu lat zespołu Extreme, a także innych przecież grup. Nuno Bettencourt obchodzi dziś 20 września urodziny i to właśnie jego gitarą, jego też głosem, bo to wspólnie z kolegą z zespołu Garym Sharon przecież śpiewają More Than Words. Rozpoczynamy to wydanie audycji Mało Obiektywnie. Mariusz Owczarek, witam Państwa, dobry wieczór. I od razu zapraszam do Poznania. Dokładniej to zaproszenie na 8 października tego roku. Już mówiłem Państwu o tym. Enter Enea Festival prezentuje. I to kolejne spotkanie w sali Ziemi w Poznaniu 8 października na tej scenie kwartet Elian Elias. Jeśli chcą Państwo wybrać się z Trójką na ten koncert, proszę dać znać. mariusz.owczarek@polskieradio.pl mariusz.owczarek@polskieradio.pl Elian Elias Quartet 8 października 2025 roku, sala Ziemi w Poznaniu. Czekam na Państwa zgłoszenia. beau qu'un jour d'été. Mon chéri amour, je ne voudrais que t'aimer. Mon chéri amour, le seul homme que j'adore toujours. Mon corps bat si fort de jour en jour. Comment être à toi pour la vie? Dans un café ou parfois parmi la foule, je suis près de toi, mais tu ne me regardes pas. Mon chéri amour, dis-moi qu'on peut tout ignorer, que mon corps bat plus fort de jour en jour. Comment être à toi pour la vie? Oje Komowa, Carlosa Santany i My Cherie Amour Stevie'ego Wondera. Nie wiem, czy te piosenki zaśpiewa nam Elian Lajes na tym koncercie, ale to Państwo mogą się o tym przekonać. Enter Enea Festival prezentuje Elian Lajes Quartet 8 października 2025, godzina 19, sala Ziemi Poznań. I obok Elian także Mark Johnson, Landro Pellegrino, Maurizio Cotarelli. To skład tego kwartetu Elian Lajes. Najnowsza płyta artystki, przypomnę, 2024 rok, to album Time and Again i myślę, że to właśnie muzyka z tego albumu przede wszystkim wypełni ten koncert. W każdym razie, Trójka i dzięki naszym dobrym znajomościom z Enter na festiwalem, tak to myślę, mogę określić, wieloletniej współpracy, mogę Państwa z radością zaprosić na ten koncert. Elian Elias, 8 października tego roku w Poznaniu o 19 w sali Ziemi. mariusz.owczarek@polskieradio.pl, przypomnę. No teraz już czym prędzej zapraszam na spotkanie z moimi dzisiejszymi gośćmi. Tym bardziej, że dziś wybieramy się w góry. Goście audycji Mało Obiektywnie, Jerzy Batycki, Piotr Domasiewicz. Witam was w Trójce. Witam serdecznie. Witam serdecznie wszystkich słuchaczy Trójki. Dobry wieczór. Rozmawiamy na tydzień przed kolejnym ważnym wydarzeniem w Beskidach, w górach, wasz redyk etno jazz Beskidy. Najpierw, jakbyście mogli przybliżyć ideę tego wydarzenia słuchaczom Trójki, to jak by to wyglądało pokrótce? Pokrótce to wędrujemy, zapraszamy do wspólnej wędrówki pieszej, górskiej, ale równocześnie wędrówki w głąb kultury naszej beskidzkiej i w głąb siebie. Czyli jest to takie wędrowanie i fizyczne, i duchowe, i symboliczne. Zapraszamy serdecznie na spotkanie z naszą tradycją, tradycją górali beskidzkich i równocześnie ze współczesną muzyką jazzową, improwizowaną, czyli coś, co powstaje na styku tradycji i współczesności. Od 26 do 28 września w tym roku te wędrówki? Tak. 26, 27, 28, 3 dni, czyli to będą dni oprócz wędrowania poświęcone na wspólną korelację muzyków jazzowych, improwizujących i muzyków tradycyjnych. Spotkanie pierwsze muzyków, czyli takich rezydentów z tradycyjnymi muzykami, będzie rano w piątek, a potem wieczorne granie i w sobotę kolejne koncerty, aktywności związane z pokazywaniem, ukazywaniem warsztatami, a w niedzielę finalny koncert. Także jeśli chodzi o muzykę i dźwięk, to muzyka to w dużym skrócie tak, a dźwięk to jeszcze nadmienię, iż będziemy tam prowadzić warsztaty, w których będzie można posłuchać natury i będziemy ją nagrywać tak, żeby potem móc ją wpleść w wykonawstwo w koncercie, gdzie będzie nas ta natura będzie nas inspirować i wejdziemy wtedy do lasu i będziemy nagrywać noc, las nocą. Dźwięki lasu nocą. No właśnie. Bo w ogóle podzieliliśmy tak. Festiwal poświęcony jest kulturze wołoskiej, tej takiej rdzennej kulturze górali beskidzkich, która jest nieodłącznie związana z owcami, z wypasem owiec. Bo kto ma owce, ten ma co chce. Takie powiedzenie uknęło się wśród górali. Coś jest na rzeczy. Chyba. Coś jest na rzeczy, może już to nie są te czasy. W każdym bądź razie jest to bardziej podtrzymanie tej tradycji, myślę, w tej chwili. Postanowiliśmy tą wędrówkę połączyć ze spotkaniem z tradycją wypasu owiec, ale ten świat pasterski jakby ma dwie strony. Dzień, czyli to wszystko, co się kojarzy ze światłem, z dobrem, z ciepłem, z owcami, z wypasem, z dojeniem i później z serami, czyli z tym dobrem, co powstaje w ramach tego dnia i nocą, czyli tym zagrożeniem wilkami, wszelkiego rodzaju zjawami, czyli tym wszystkim, co nieznane, co tajemnicze w lasach Beskidów nocą. I właśnie te dźwięki postanowiliśmy nagrywać w tym roku. I to będzie taka specjalna sesja. Wychodzimy z naszymi wędrowcami, rozkładamy specjalnie bardzo czułe mikrofony i będziemy nagrywali dźwięki lasu nocą. A potem co będzie dalej, Piotrze? Te dźwięki będą odsłuchane, a następnie do nich będziemy układać swoje dźwięki. Będziemy się nimi inspirować. To taki będzie przedstęp do wspólnej improwizacji. Z kim się możemy spotkać w tym roku na Etno Jazz Beskidy? Gdybyście przybliżyli muzyków, których będzie można usłyszeć? No, jeśli chodzi o tradycyjną muzykę, to skład niearchaiczny. To są ludzie, którzy kultywują tradycję, ale grają to w taki swój sposób, unowocześniając ją, czyli kultywują jakby żywą tradycję, co jest bardzo istotnym elementem. Będzie mój skład pod flagą mojego wydawnictwa LAS Collective Septet. Tu będą też Antonio Sanchez na perkusjonaliach, Franek Pospieszalski na kontrabasie, Justyna Miguła będzie śpiewać, Grzegorz Lesiak, Krzysztof, no i ja na trąbce. A ten koncert wieczorny, sobotni, to będzie Tomek Chyła z najnowszym projektem Her, nawiązującym do kultury nordyckiej. To też bardzo tajemnicza muzyka jest, taka właśnie nocna. Która właśnie nam podkreśla tą całą filozofię festiwalu i klimat, no i historię, którą chcemy opowiedzieć, czyli tak jak Jurek powiedział, o dwóch tych światach, gdzie w dwóch światach te dwa różne byty funkcjonują. Byt w jasności, w świetle, to jest ten byt psów pasterskich, juchasów, bezpieczeństwa, a nocą wilki, drapieżniki, które, no, które mają też swoją rację bytu. I chcemy pokazać, że trzymanie się reguł, i to będzie opowiadane przez też w historiach, w pogadankach takich wieczornych, że trzymamy przez takich specjalistów od Beskidów, to trzymanie tych reguł funkcjonowania, koegzystencji tworzy tą harmonię pomiędzy ludźmi i naturą. Które to już będzie takie spotkanie? Czwarte. Każdy festiwal odbywa się w różnej scenerii. Szukamy różnych ciekawych miejsc w Beskidach. Tras i równocześnie schronisk, bo musimy gdzieś po prostu nocować. Bo pomysł na ten festiwal jest taki bardzo prosty. Zapraszamy, przyjeżdżajcie do nas z Warszawy, Krakowa, nie wiem, mniejszych, większych miejscowości na weekend. 3 dni. Chcemy was oczyścić z tego zgiełku, hałasu, w którym funkcjonujemy wszyscy normalnie w miastach. Chcemy was oczyścić najpierw z tego balastu i chcemy was wprowadzić w ciszę, w słuchanie przyrody i w muzykę, która nie konkuruje z przyrodą, a współbrzmi. I chcemy, aby efekt taki końcowy to była właśnie harmonia. Harmonia dźwięków natury i harmonia muzyki, bo harmonia to, czego myślę, najbardziej nam potrzeba. To jest słowo, które najpiękniej, najpełniej podsumuje nasze spotkanie, Piotrze. Jak myślisz, harmonia to dla ciebie bardzo ważna, to jest sfera duchowa naszego życia. Tak, no harmonia, którą znajdujemy w sobie, ale też to jest odbicie tego, w czym żyjemy. Jeśli mamy kontakt z naturą, mamy kontakt też, możemy też rozpoznać samych siebie w środku. A dźwięk nam w tym pomaga, bo natura też się komunikuje ze sobą poprzez dźwięk, a my, będąc wnikliwymi słuchaczami, podążając za subtelnymi jej dźwiękami, podążamy też za subtelnością wewnętrzną swoją. Więc tutaj tej harmonii poszukujemy właśnie pomiędzy też tymi światami, aby też mieć świadomość, że właśnie istnieje ta harmonia pomiędzy, że natura to reguluje fajnie i chcemy to pokazać ludziom, a my właśnie w tej koegzystencji jakby socjologicznej, muzyko-socjologicznej, muzycznej, socjologicznej, będziemy też tam szukali tego połączenia wspólnego, żeby razem znaleźć takie wspólną energię, wspólny czas i w pełni korzystać jakby z tej sytuacji, gdzie ponad 100 osób przyjeżdża, żeby coś wyjątkowego przeżyć i czegoś doświadczyć, takiego no, nietuzinkowego, abstrakcyjnego, czegoś no, spoza takiego normalnego menu festiwalowego czy klubowego. To połączenie w subtelnych wymiarach natury, muzyki, odkrywania się też na kreatywność, no bo przecież też będzie moment, gdzie muzyczni wędrowcy, czyli ci ludzie, którzy przyjadą chodzić i słuchać tych koncertów, też będą mieli możliwość wejścia w tą interakcję bezpośrednio jako wykonawcy, bo będziemy chcieli zrobić mini warsztaty dla chętnych, którzy będą chcieli nauczyć się paru pieśni tradycyjnych. I proszę sobie wyobrazić koncert finałowy. Schodzimy w niedzielę 28 z hali razem z Rydykiem Owiec. Schodzimy do rycerki, do owczarni Uśpulka. To jest olbrzymie pomieszczenie, kilka tysięcy metrów kwadratowych chyba. I tam są kosoki, do których zaganiane są owce. Proszę sobie wyobrazić dzwoneczki, owce, dźwięk. One wchodzą. Na środku tej owczarni jest ustawiona scena. Z tyłu za sceną są bale słomy i z przodu widownia, która słucha muzyki w takim otoczeniu, gdzie są zwierzęta, gdzie są odgłosy właśnie tego stada owiec, gdzie jest muzyka wpleciona w te dźwięki. No i na koniec wszyscy spożywamy pasterski obiad. Nie będę tutaj zdradzał tajemnicy, w każdym bądź razie wszystko się dopełnia. Dopełnia się w owczarni Uśpulka, rycerka górna. Serdecznie zapraszamy. Ten koncert finałowy jest dla wszystkich, także możecie przyjechać, możecie nie chodzić z nami po górach, ale w tym koncercie może jako widz wziąć udział każdy. Serdecznie zapraszamy. 28. Jerzy Batycki, Piotr Damasiewicz, Etno, Jazz, Beskidy, edycja czwarta od 26 do 28 września. Panowie, dzięki za spotkanie i zaproszenie na to szczególne spotkanie. Nie tylko z muzyką, ale właściwie z naturą, z tym, co w życiu powinno być najważniejsze, z harmonią, współpracą między światami, między światem natury, a tym zgiełkiem, o którym Jurek, przed chwilą mówiłeś tu na antenie Trójki. Serdecznie zapraszam. Dziękuję bardzo. Thank you. Kolejna, już czwarta edycja Etno Jazz Beskidy. I o tym wyjątkowym spotkaniu z naturą, górami, muzyką, całą kulturą tamtych terenów opowiadali Państwu Jerzy Batycki i Piotr Damasiewicz. A muzyka to z płyty zespołu Piotra Damasiewicza, zespołu Into the Roots. Nazwa też coś nam mówi, prawda? Świt i Nów. Dwie kompozycje z tego albumu przed chwilą w audycji Mało Obiektywnie w Trójce. Przypomnę Państwu, nasze spotkania trafiają na trójkową stronę. W całości audycja do odsłuchania w sekcji audycje trójka.polskieradio.pl. Także nasze rozmowy do podcastów. Podcasty polskieradio.pl, no i także na serwisy streamingowe. Przeróżne, tam gdzie Państwo szukają ulubionej muzyki, no i mam nadzieję także rozmów o muzyce, a wśród nich tych naszych spotkań w audycji Mało Obiektywnie. Zaproszenie na koncert kolejne przed nami. Tym razem zaproszenie prosto od Piotra Rodowicza, który wpadł do Trójki tutaj kilka dni temu i zostawił mi płytę z muzyką. To może zanim o tym koncercie opowiem Państwu, to najpierw posłuchajmy dwóch utworów tego zespołu. Bo jest to wydarzenie, no mam wrażenie, w pewien sposób przełomowe. No, pomyśleli Państwo, że organy piszczałkowe to mogą być instrumentem jazzowym? O, ja też nie pomyślałem. Zespół nazywa się Organity.